En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Nu hvor projektet om at sende asylsøgere til Rwanda er droppet, ja, hvordan ser fremtiden så for dansk asylpolitik ud? Og i hele taget er det jo sådan, at vi hører ikke så meget om integrationsproblemer i Danmark. Er det simpelthen fordi, at der ikke er så mange problemer, som nogen ønsker sig, og andre håber ikke er der? Det er noget af det, vi skal tale om med udlænding- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek, når han kommer på besøg til sidst i denne her anden ombæring. Velkommen, mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua, og vi er jo ikke helt i mål med ugens fidusbamse endnu, og det håber vi at komme, inden vi slutter. Og vi har allerede et par forslag på banen her, men vi har brug for flere, så skriv endelig til os med, med jeres forslag på, og det gør I på vores Facebook-side, Cordua Steno, hvor der også er spørgsmål til, plads til spørgsmål og kommentarer til løjerne her den sidste anden time. For eksempel til den her debat, vi har om godt 20 minutter, og den står mellem to borgerlige folketingskvinder, Anni Matthiesen fra Venstre og Helene Artmann fra Liberal Alliance. Begge er uddannelsesordfører, og de skal debattere, om det er en god idé at droppe inklusionskravet i folkeskolen, altså det her med, at elever, der har nogle udfordringer, særlige udfordringer, det er det, man kalder det. Problematisk. Altså i gamle dage var det uvorne unger og sådan noget. Ikke nødvendigvis, men det var nogle af dem, om de skal indgå i den normale folkeskole. Nu skal det handle om noget andet. Det skal det, fordi vi skal til noget så herligt som den danske kapitalismes historie. Og det skal det, fordi du, Stefan K. Slyk Madsen, har forfattet en bog om den danske kapitalismes historie. Velkommen. Du er økonom og virksomhedshistoriker, og du har skrevet den her bog naturligvis på engelsk, fordi det er jo Danmark er godt nok et lille land, men det er jo derfor, at hele verden er vildt interesseret i, hvordan det er gået. Så det må jo være en helt exceptionel stor og smuk historie, du har skrevet, siden den ikke er nødvendig at skrive på dansk. Den er nok også nødvendig at skrive på dansk, men den er ikke skrevet på engelsk før, så det er, måske, det er okay. Måske det vigtige. Ikke? Og hvorfor er den ikke det? Er der ikke nogen, der gider at høre om Danmark? Jo, der er rigtig mange, der gider at høre om Danmark. Altså, vi kan jo tage sådan en amerikansk præsidentvalg, der kommer det altid op. Ikke? Skal vi være ligesom Danmark? Skal vi ikke være ligesom Danmark? Mm. Og ligegyldigt, om man er Bernie Sanders og tror, vi er socialister, eller man er Fox News og tror, vi er socialister, så tager de fejl, fordi vi er et kapitalistisk land. Og det har vi altid været. Det er derfor, vi er råd til en velfærdsstat. Men ja, det vil jeg sige, kapitalisme. Vi har fri markedsøkonomi på de fleste områder. Mm. Okay, ikke så meget lige de der sådan, områder, hvor den offentlige sektor leverer services, men ellers har vi jo fri næring. Ja. Og det har vi haft siden det herrens år 1856. Ja. Og det har jeg indtryk af, det er det, der er omdrejningspunktet i din bog. Det er det i høj grad. Næringsfrihedsloven er en lov, som vi slet ikke tænker nok på. Det er en af de største revolutioner, som Danmark nogensinde har. Eller revolution var det jo ikke, men største samfundsomvæltninger, som Danmark nogensinde har gennemgået. Det må du forklare. Ja. Før det, der var samfundet helt anderledes. Vi havde købstader, som havde lokale monopoler på lovudøvelse, på virksomhedsdriften, gik via lav og så videre. Det var lav? Ja. Svæsenet. Lavsvæsenet. Eller L-A-U-G. Ja, L-A-U-G. Ja, okay. Eller gilder, kaldte man det, hvis det også. Ja. Ja, det kan man også kalde det. Ja. Og der var det jo sådan, at man også tit ens plads gik i arv, for eksempel. Så hvis nu, at Torben ikke havde lyst til at være smed, men hans far var smed, så må du jo være smed, og vi andre måtte leve med de hestesko, du nogle gange ville lave. Ikke? Så for at praktisere det, der er, altså, i den her by, der er brug for så og så mange smede, så og så mange vognmager, så og så mange hattemager, og så mange snekere. Og man kan ikke sådan starte en konkurrerende biks lige ved siden af, fordi så kom de og sagde, kammerat, nu skal du høre her, vi har ikke brug for sådan nogen som dig. Præcis, præcis. Så hele omdrejningspunktet i Matador, for eksempel, ville slet ikke kunne lade sig gøre sådan 100 år før. Nej, så havde Andersen kørt videre med sin elendige butik. Præcis, præcis. Lige præcis. Jamen, det er præcis det, der er sket. det er så om Andersen, du har skrevet en bog til det internationale publikum. Ja. Så vi kan roligt sige, at Matador foregår efter 1856. Præcis, præcis. Ja. Ja. Men var der slet ikke andre muligheder for bare den mindste fri næring før 1856? Jo. Altså, vi har tendenser til kapitalisme før. Kapitalisme er jo også mange ting. Det er jo ikke en fast ideologi som sådan. Vi har jo versioner af kapitalisme i Danmark, dansk kapitalisme, og så har vi versioner af kapitalisme i andre lande. Og vi havde en form for adelig stor kapitalisme på et tidspunkt før det her også. Så havde vi markedsdage, hvor bønder kunne komme ind og sælge. Og det, der jo også er ved at ske på det her tidspunkt, er, at vi begynder at få sådan nogle, vi kunne kalde dem frihandelszoner, Samsø eksempelvis, hvor at man ligesom kunne, samfundet begynder at være så store, så det begynder at ligne små byområder, men de er ikke købstæder endnu, og så kunne man slå sig ned der, hvis man var en entreprenant person, som ikke lige havde den rigtige familieforbindelse, ikke? Men nu nævner du også købsteder. Det var også sådan, for de har vel også monopol på handel. Man kunne jo ikke bare sige, at vi laver en handelsplads lige ved siden af. Og sådan noget. Det måtte man jo heller ikke. Det måtte man heller ikke. Så det er sådan nogle steder, vi skal et stykke væk for at finde de her steder, hvor der var nogle små huller, hvor man kunne være entreprenant. Altså, hvor er det så ud Samsø? Det her kommer noget bag på, må jeg sige. Det er bare en case, der er godt beskrevet, faktisk, som man refererer til i bogen. Der er nogle enkle andre eksempler på det, men det er jo også sådan med markedsreformer, at de typisk begynder at ske før, så selvfølgelig var der ting i samfundet, som var ved at ske på det her tidspunkt. Dels havde vi haft en lang idédebat inden da, som faktisk meget handler omkring ytringsfrihed, som er meget vigtig for den slags innovation, der driver Danmark frem senere hen. Men selvfølgelig var der lyst til at bryde det her monopol. Det er ikke bare en idé, der kommer ovenfra. Men det her, det er jo liberalismens tidsalder. Ja. Og det er liberale idéer, altså du har nævnt ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, trosfrihed. Ja. Og tankefrihed, men også næringsfrihed, altså frihed til og konkurrence var ligesom det nye sort på det her tidspunkt. Men der var vel også en opposition, som sagde, at vi vil fastholde privilegierne og sådan noget. Altså man kan jo gå rundt i København, der er jo stadigvæk, altså lavn eksisterer, men det er jo sådan noget, altså det er jo sådan noget hyggeforening og knivgaffelforening og sådan noget, har man indtryk af, ikke? Den store opposition kom jo fra den konservative side på det her tidspunkt, som ønskede basalt set tilbage til enevælden, hvis vi skal have det helt konkret. Og faktisk næringsfrihedsloven er også et kompromis, og det er derfor, den er så vigtig for dansk kapitalisme, fordi samtidig med, at vi sætter markedet fri og basalt set indfører frimarkedet i Danmark, så indfører vi også mulighed for national beskatning. Og hvis vi ikke kan lave national beskatning, så kan vi heller ikke have en velfærdsstat. Så det er faktisk også her kimen på en måde til velfærdsstaten lægges. Velfærdsstatens idéer kommer meget senere i det 20. århundrede, men den gørs mulig her, kan man sige. Og det er jo ikke, fordi de konservative vil have en velfærdsstat, det er, fordi de vil have forsvar. Så derfor så vil de gerne have mulighed for at opkræve noget skat. Og hvad er så sådan, når man lægger vel sådan lidt blødt ud her i 1856, hvad var skatteprocenten på det tidspunkt? Ikke mange procenter. og var det sådan, er det udbytte, eller hvad er det, omsætning? Eller det var matrikelbeskatning, som man gik over til. Så det beskriver ikke så meget bogen, men okay. det var det, man gjorde på, ja. Men du mener, det her simpelthen, det er simpelthen, men kan man se, at den økonomiske vækst sådan går fra 0 til 100, skulle jeg lige til at sige? Ja. På ganske, ganske få år, eller hvad? Ja, det er faktisk rigtig interessant. Den største vækstperiode i Danmark er fra 1870 til 1920. Det er der, vi har den her generation, som er skildret i DR med matadorerne, der Tietgen og de her folk her. Gründerzeit. Yes, som er nogle entreprenante, urbane typer, som er meget finansieret og meget finansorienteret også. De mister sig i det 20. århundrede noget anseelse, det kan vi snakke om, men det er meget dem, der skaber et enormt væksteksplosion her. Og det er dem, der skaber grobunden for socialismen, fordi de udnytter arbejderne. Nej, jo, de gør. Det er vores husmarxisme, vi har her. Nå, men altså, uden liberalisme og kapitalismens enorme succes, så havde vi jo aldrig fået socialismen på banen, så var der ikke noget, der hedder Socialdemokraterne. Jamen, det er jo sådan set rigtigt nok, fordi så var det slet ikke muligt, kan man sige. Nej. Jamen, det er sådan set rigtigt nok. Nogle gange, når jeg skal være, hvis jeg er lidt trist, så kigger jeg på en graf, der viser, at vi i dag, altså nu i vores tid, har vi jo aldrig været så mange mennesker i verden, og vi har aldrig været så få fattige. Og det kan vi jo kun være glade for. Og det er jo på grund af, at vi har haft kapitalisme og frimarked, at det er sket. For det er ikke sket før i historien. Men nu siger du 1870-1920. Ja. Du nævner jo også i din bog, at det her, hvor hvor Estrup, altså der er faktisk meget lovgivning, der ikke blev vedtaget. Altså det er en af pointerne, altså fra slutningen i 1870'erne og så til stykke ind i 1890'erne, der har vi jo venstreført den der visne politik. Yes. Altså vi det er den her, hvad vi kalder tiden, provisorietiden, ikke? Lige præcis. Men den er jo så, altså de bruger stort set kun penge på anlægsbyggerier til forsvaret, men ikke ret meget sådan erhvervslovgivning kommer igennem. Så de her entreprenante typer, de har sådan rimelig frit spil. Det er et slaraffenland på den måde, og det giver en masse vækst. Men det vi også skal huske på, som ganske rigtigt siger, det er en del af den her periode, at Danmark faktisk et konservativt diktatur. Vi var bare heldige, at Estrup var en god diktator, kan man sige. Men det er jo interessant at se, at så vellykket demokrati som Danmark, som både er rigt og relativt frit i dag, rent faktisk for 100 plus år siden, egentlig var et diktatur. Ikke? Altså, og det er den historiske... Det er meget blødigt, må man nok sige. Ja, men der var hemmelig politi og sådan nogle ting. Ikke? Altså, det er sådan lidt den kinesiske model. Måske, altså... der er noget forskning, der tyder på, at de markedsreformer, som kineserne gennemførte i 80'erne, egentlig var på bagkant også. Så det kan godt være lidt om. Ja. Okay. Ja. Jeg har aldrig set det på den måde. Ja, men det er heller ikke sikker på, at jeg gør, men nu er det bare for at indkomme. Okay, men... Husmarxisten. men hvad vil du ellers sige? Du nævner den her tid her, som vigtig, hvor der ikke blev foretaget særlig meget reguleringslovgivning, fordi det har jo også indtryk af, at det spiller en rolle. Det gør det i høj grad, ja. Og det er før velfærdsstaten, det vil sige, man kommer ikke ud og konfiskere alle de her penge. Så hvad er der ellers? Der er to. Og jeg vil sige, når du så sammenligner med Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Holland, er der nogen, altså havde de ikke også næringsfrihed i de der omkring de lande, vi normalt sammenligner os med? Det er alle sammen unikke historier, men der er elementer, der går igen. Noget af det, der er unikt i Danmark, er, at vi jo ikke har særlig meget råstof, så derfor bliver idéer utrolig vigtige hos os. Og det der er det gode ved idéer, det er, at dem kan man kopiere uendeligt. Mm. Det er jo et ubegrænset ressource, som Poul Rømer siger, Nobelpristager. Og det vi er gode til i Danmark, vi er gode til at tage idéer udefra og så implementere dem her, og der er ikke særlig meget lov, der stopper os på det her tidspunkt. Kombineret med, at vi havde nogle meget klare ideologiske begreber hos de her kapitalister dengang. De troede på de her ting med borgerrettigheder, og de troede på ytringsfrihed, og de troede på den slags ting. De troede på, at alle mænd, der kunne, og damer for den sags skyld, skulle have lov. Ikke? Så det er en meget stor del af forklaringen, at vi har den her innovisme, som det hedder. Altså, at det innovisme? Er, ja. Mm-hmm. Er det en evne til at innovere, eller er det en politisk fremskyndelse? Det der med, at folk finder på en ting, det synes vi egentlig er en meget god idé. Yeah. Det skal vi ligesom have noget mere af. Yes, præcis. Innovisme er kommer fra økonomen Dieter McCloskey, født Donald, i øvrigt, hvis vi skal være sådan et, på den agenda i dag. Men det er lige meget, hun er en meget anerkendt økonomisk historiker og økonom, og hun siger, at kapitalisme faktisk er et dårligt ord, fordi det ligger jo væk på kapital. Og det er ikke kapital, der gør det. Det, der gør det, er et samfund, hvor vi tror på alles værdigheder og alles lige rettigheder, og så sætter vi det fri til, hvis du har en idé, så kan du skabe den. Og så kan du gå ud og skabe det, og du får det til at vokse, og der er ikke nogen, der kommer og stjæler det tilfældigt fra dig. Der er ikke nogen, der siger, jeg er født bedre end dig, så derfor må jeg tage dig alle de her ting. Det kommer af det, og vi kan se de samfund, liberale samfund, i sådan en meget, meget bred forstand i den her måde her, det er de samfund, der får den her enorme velstandsfremgang, hvor vi jo fra år 1000 til år 1800 i Danmark cirka fordobler levestandarden, så tager vi fra 1800 til nu og gør den 32 gange bedre. Ikke? Altså, det er helt vildt. Og det er simpelthen på grund af de idéer, der dominerer på det her tidspunkt. Men altså, det er klart, det er imponerende 32 gange bedre, hvis vi siger det. Altså, det er jo i forhold til os selv. Det er jo ikke sådan, at der ikke sker en økonomisk udvikling til det bedre i en masse andre lande. Nej, og også om vores omgivelser, vores tætte lærer. Præcis. Men det vi kan se, som er en af Didrets pointer, det er, at det sker i de lande, som tror på de her liberale idéer. Det, som man kan kalde weird, ikke? Western Industrial Rich, Educated and Democratic. Ikke? De mærkelige lande. De få lande, som tror på de her idéer om, at alle mennesker er lige meget værd. Men så, når vi nu kommer lidt længere op, så kommer jo velfærdsstaten ind over. Ja, desværre. Ja, det ville være... Ja, altså det, så man kan sige, og det viser sig jo så, at skal man sige, den danske kapitalisme fejrer alligevel store triumfer, til trods for velfærdsstaten. Eller hvad? Ja, det er til trods for velfærdsstaten. Så, okay. så flere ting. For det første er de her liberale idéer, dem kan vi godt finde spor på langt tilbage i dansk historie, hvor velfærdsstaten eksisterer i høj grad noget, vi importerer efter 2. verdenskrig, fordi vores selvbillede får det enormt. Det er Jens Otto Krags tanker i 6, 47, 48. Ja, men det er også, nu bliver jeg sur, det er jo også Venstre, der ligesom skal købe nogle stemmer, når nu er landbruget går fra. Ja, men nu er der jo nogen, der ikke synes, at det var så dårligt. Jeg er ikke forlovet med Venstre. Vi er måske nogen, der er meget glade for, at det ikke er Liberal Alliance, der har stået for opbygningen af Danmark siden 2. verdenskrig. Men meget kort fortalt, det er nogle idéer, vi importerer udefra, og det bruger en del tid på i bogen at fortælle. Og man kan sige, inden finanskrisen, eller inden det store krak i 30, der er vi mål på indbygger i det af de rigeste lande i verden. Ved slutningen af 20. århundrede er det 12. rigeste mål på indbygger. Og nu er vi så oppe på det 6., fordi vi har kørt reformer i det 21. århundrede. Og det viser jo, at det er jo de idéer, vi indretter samfundet efter, der betyder rigtig meget. Det, at vi deler penge ud til højre og venstre, det er ikke det, vi bliver rige af. Nej. Stefan Kirkegaard Slyk Madsen, en af dine pointer, som jeg også synes var lidt morsom, det er, eller ikke morsom, men tankevækkende, det er, at du afviser det her med, at vi blev altså ikke den her succes, fordi vi var et homogent samfund. Fordi nej. Vi er ikke et homogent samfund. Mere. Det må du vist lige forklare, fordi det har vi jo, det er ellers den opfattelse, vi havde af indtil cirka 1970'erne, eller slut 60'erne, der var vi et homogent samfund. Der var godt, der kom nogle ungarer, der var også kommet lidt histopist og sådan noget, men nu har vi 300.000 muslimer, så nu er vi ikke noget homogent samfund mere. Altså, hvis vi kigger på 1700-tallets Danmark, som jo var et meget andet land, det var jo stadig forsøg på at være et imperie og sådan nogle ting, så var vi ikke homogene. Vi talte basalt set forskellige sprog. Folk, der boede i Sjælland, vi ikke forstå folk på Bornholm eller Sønderjylland. Seriøst? Ja, basalt set. Altså, det er jo svært at vide, men sådan virker. Jeg er godt klar over, at de kigger lidt underligt på mig, når jeg taler bornholmsk. men mener du virkelig det? Altså, at sønderjyder og fynboer, de fattede ikke en bjæl, men altså, de besøgte jo egentlig heller ikke hinanden, bortset fra i byerne. Altså, hvad skulle de egentlig lave? Og vi har et meget klasseopdelt samfund, hvor vi har en lille klasse, der styrer embedsfolk og den slags ting, kirkens folk, så har vi en handelsklasse, og så har vi en bondeklasse og en lille bitte håndværkerklasse, og de har ikke særlig meget med hinanden at gøre på kryds og tværs. Altså, ideen om Danmark som en nation, som en lille stærk nation, er en af hemmelighederne bag vores succes, så det skal vi være stolte over at værne omkring, men det er noget, der opstår i løbet af den her periode her. Og det er ikke på grund af homogenitet, at vi bliver rige. Det er faktisk, fordi vi accepterer forskellighed. Så har jeg dermed ikke sagt, at jeg synes, at vi bare skal åbne grænser for alle mulige mennesker. Det har jeg slet ikke sagt. Overhovedet ikke sagt. Jeg siger bare, at vi skal have styr på, hvad historien er. Stefan, du må lige give mig din bog her. Og, altså, nu er den udkommet på engelsk, men hvis nu der var nogen, der sagde det ud, den vil jeg da egentlig gerne læse. Ja. Den er udkommet på et britisk forlag. Ja, Palgrave Macmillan. Det var samme forlag, som Keynes udkom på i sin tid. Økonomisk konsekvenser af Keynes. Han har da gjort rigtig meget for dansk socialdemokrati. Ja, det må man sige, ja. Undetunger vil sige at dø tidligt, som er en af dem. Danish Capitalism in the 20th Century, A Business History of an Innovistic Mixed Economy. Det er altså Danmark. Yes. Og der kan man altså købe. Hvor man køber den hen? Du kan bestille den på alle netboghandlere osv. Den er frygtelig dyr, for den er jo lavet til sådan nogle universitetsbiblioteker og sådan noget. Men man kan sikkert låne den også gratis. Okay. Jeg tror, at dem, der har interesse i at læse dem, de har sikkert ret mange penge. Så det er og den er faktisk på 180 sider, tror jeg, det er. Så er der rigtig mange gode kilder i, for det var også en af idéerne at finde en masse kilder, som man kunne drage lønnet ind i. Super! Tak skal du have, Stefan K. Slyk Madsen. Tak. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Så skal vi til dagens debat. Det skal vi. Torben Steno, og den står imellem undervisningsordfører for Venstre. Annie Mathisen hedder hun, og hun er kommet ind i studiet. Velkommen til, Annie. Og så også et varmt velkommen til dig, Helene Artmann Andresen. Du er undervisningsordfører for Liberal Alliance. Og, det kan jeg jo lige sige, du er nyvalgt medlem af Folketinget. Mm. Kom ind her i 1. november. Vælgerne. Og i den forgangne uge kunne man i Berlingske læse en artikel, hvor børnepsykolog Rasmus Alenkær, der har studeret unges mistrivsel i folkeskolen, indgående. Og han er altså nået frem til, at den inklusion af børn med særlige behov i den almindelige folkeskole, som blev vedtaget helt tilbage i 2012, det var altså under Thorning-regeringerne, ikke har været nogen succes. Men ifølge Rasmus Alenkær er det en meget væsentlig årsag til den udbredte uro i folkeskolen, hvor, parentes bemærket, at eleverne flygter. Altså, og det kunne måske være en af grundene til, at de gør det. Det vil Rasmus Alenkær vist hævde. Så Anni Matthiesen, du er vist med i det, den gruppe af partier, du går nok i Venstre var i opposition på det tidspunkt, som var med til at lave det her inklusionskrav. Hvad mener du om det i dag? Jamen, jeg synes, Rasmus har en pointe i forhold til, at det jo ikke fungerer godt nok. Det har ikke været en succes, og der er stadigvæk kæmpe udfordringer rundt omkring i skoleklasserne i forhold til at få inkluderet de kære børn med særlige behov. Jeg kan huske dengang, at vi vedtog det, der havde jeg sådan drømmen om, at man faktisk burde give det god tid og gøre det på en anden måde. Det har det da virkelig også fået. Ja, men når jeg tænker god tid, så tænker jeg faktisk, at man måske, hvis jeg skal kigge lidt bagud, burde have sagt, nu indfører vi det, nu starter vi nedfra, nu inkluderer vi simpelthen børnene, når de starter, rent sagt, i børnehaveklassen, og så opad. Og så er det godt, at det tager 10 år at nå i mål, men så må det være sådan. Sådan valgte man ikke. Man valgte jo egentlig at sige, nu starter vi, og så propper vi alle ind på én gang. Og det har ikke været en succes. Og der er stadigvæk nok at tage fat på. Ja, jamen, så fordi det, som han foreslår her, det er jo simpelthen, siger, men ligesom man kan altså som Mathias Tesfaye der i sidste uge, eller var 14 dage, siger, den der parathedsstuderende, hvad hedder det, vurdering, den dropper vi bare. UPV'en. Ja, altså det kan rent faktisk lade sig gøre, hvis I er enige om det derinde på borgen, og siger, drop det der. Fordi nu har du, altså du har jo, fra 2012 og så til 2023, det er godt nok en lang forsøgsordning, der har vist sig ikke at fungere. Ja, men så må jeg være ærlig at sige, vi skal ikke droppe det med at inkludere børn. Men vi skal gøre det bedre. Fordi, undskyld mig, der er jo tusindvis af børn, der i dag har særlige behov af en eller anden art. Der er tusindvis af børn, der enten har autisme eller ADHD eller andre udfordringer. Og hvis vi begynder at sige, at nu skal de alle sammen proppes ind i specialklasser eller specialskoler, så risikerer vi jo også, at de børn, når de er færdige med at gå i skole, og for den sags skyld i fritiden, bliver ekskluderet. Der, hvor jeg gerne vil tage fat, det er faktisk, at vi gør det på en bedre måde, og vi stadigvæk, som vi også i Venstre valgte at gøre, fjerner jo den her 96% målsætning, som Ellen Trane Nørby valgte at fjerne. Fordi der skal ikke sættes et tal på, hvor mange børn, der skal inkluderes. Og 96%, det er 96% af en årgang? Af en årgang, der helst skulle gå i en normal klasse. Okay. Så der var det jo ganske få tilbage, der så gik i et specialtilbud. Der, hvor udfordringen er, det er, hvis vi vælger at fjerne inklusionsloven, så vil alle de her børn, som faktisk sagtens kan være i en normal klasse, ryge tilbage i specialtilbuddene. Okay, Helena Artmann Andresen. Ja. Og det lyder ikke som nogen god idé. Hvad mener I Liberal Alliance om det her? Ja, men altså for det første, så er det jo, tror jeg også, at der er bred anerkendelse i Folketinget om, at det er, at det er forfejlet. Og jeg synes, at det er meget mærkeligt, at man satte den målsætning på de 96%, og den er jeg glad for, at den er afskaffet. Fordi at når man skal tale om inklusion, så synes jeg, at man skal kigge på det enkelte barn og dens behov, i stedet for, at man har en målsætning om, at så og så mange skal gå i en almindelig skole. Men jeg møder det jo stadigvæk, når jeg har møder med KL eller skoleledernes forening, om at det, når man lytter til dem, så er det jo nærmest en katastrofe, at vi er tilbage på de 94%, der er inkluderet i den almindelige skole. Det er det også meget. Som, altså mange, der... Jamen, det er det også mange, at man kan omfatte 94%. Er det ikke også det? Jo, altså jeg har jo ikke noget problem med det tal, hvis det er, at man kigger på den enkelte elev og ser dens behov. Så det vil sige, at der findes ikke, på i hvert fald i regeringen og på den borgerlige side, nogen, der siger, nu dropper vi det der, og så må vi angribe det på en anden måde. Altså, jeg tror måske, at det vil være farligt bare sådan helt at droppe. Jeg tror, vi skal have noget, der, ja, der så kommer til at... Nu har man haft en lov og et krav i over 10 år, og det viser sig ikke at fungere. Så vil vi virkelig gerne høre, hvordan kan vi så gøre, når vi ikke har droppet det, hvordan skal det så blive bedre? Altså, jeg kan sige, noget af det, jeg tænker, det er, at de kære pædagoger, de kære lærere, for den sags skyld også forældrene, er måske ikke klædt godt nok på til at håndtere de her børn, når de starter i skolen. Og når jeg siger, at de ikke er klædt godt nok på, så er det jo fordi, man ved, at hver eneste skolelærer har typisk 2 til 4 børn til at sidde i klassen, som har en diagnose af en eller anden art. Og vi ved også, at langt de fleste af de børn, der sidder der, har diagnosen enten ADHD, autisme eller en kombination af de 2 diagnoser. Og der tænker jeg jo, at det vigtigste må jo være, at man får nogle værktøjer, man kan bruge i hverdagen til, og så også kan undervise de elever. Mange skoler er godt på vej. Det synes jeg også er vigtigt at sige. Og der er mange lærere, der virkelig har gjort en kæmpe indsats, og mange kommuner, der har gjort en kæmpe indsats for at få inklusionen til at fungere. Så jeg er nødt til at sige, at der er steder, hvor det faktisk fungerer godt. Når det er sagt, så er det jo de der eksempler, vi skal have bredt ud til hele landet, så det også kommer til at fungere alle steder. Det der på smart sprog hedder best practice. Best practice, ja. Ja. Du nikker, og har lagt mærke til Helena Artmann. Altså, du er fuldstændig enig her, eller hvad? Ja, altså jeg tror på, at det er der også meget forskning, der viser, altså, at det er jo godt, hvis man kan tage sig af de børn med autisme og sådan noget i den almindelige skole også. Men for eksempel sådan noget, synes jeg, at det er godt op i Aarhus, at de har prøvet med noget, der hedder Next-klasse, som kommer over Aarhus af, hvor det er, at man har en klasse, hvor der er 16 elever, og 4 af dem har autisme, og dem, der har autisme, de er normalt begavet. Og de resultater, der kommer ud af det, det er jo, at de følger med både trivselsmæssigt, fraværmæssigt og fagligt, og det synes jeg, det er godt, at man kan kigge på. Men det er også bare vigtigt for mig, at inklusion og sådan noget, det ikke bliver til en spareøvelse, som det egentlig lidt blev fremlagt i 2012 også. Var det en spareøvelse? Du var med dengang. Ja, det var jeg. Jeg kan huske, vi drøftede det også dengang, og der var også mange diskussioner omkring, og jeg kan også huske, der blev lavet en undersøgelse for egentlig at bevise, at det ikke var en spareøvelse, at pengene var fuldt med ud. Og så ved jeg jo også godt samtidig, så er der jo selvfølgelig kommuner, der flytter rundt med midlerne, uanset om hvor stor pengeposen er, når de får den. Og derfor vil jeg give Helena ret i, at der er helt klart steder, hvor man sagtens kunne have brugt flere penge, og dermed også måske have opnået en bedre inklusion. Når det så er sagt, hvis vi skal prøve at kigge fremad, så må jeg sige, jeg forstår godt de lærere, de pædagoger, som har de her elever i klassen, at de næsten kan blive stresset og frustreret over at have dem, hvis det er sådan, at man ikke har sikret, at de simpelthen er klædt på til at håndtere det. Hvad er det, når man siger, selvfølgelig skal folk der være klædt på? Hvad er det, de skal være? Jeg kender flere lærere, der har med det her at gøre. Altså, det er jo ikke, fordi de ikke har vidst. Altså, de har vidst siden 2012, det her er næsten umuligt at håndtere. Så siger du, kommer du med nogle nye uldsokker til dem? Hvad er det, når du snakker om at klæde dem på? Mine uldsokker, det er faktisk, at hvis man laver en form for pakke, der indeholder nogle helt simple, men konkrete ting, af værktøjer, man kan bruge i klassen. Det kan være for eksempel, at selvfølgelig, når man har et barn med autisme i klassen, så skal man bruge piktogrammer, man skal forberede. Altså det er simpelthen tegninger af det, der skal foregå. Og det vil jeg sige på den måde, det tager heller ikke normalt børnene skade af. Tværtimod, så har man faktisk set mange steder, at hvis man forbereder i god tid, hvad det er, der skal ske i næste time eller på næste dag, så er det faktisk alle, der nyder gavn af det. Så alene det, at man anvender piktogrammer, at man nogle gange opdeler klasserne i mindre hold, mindre grupper, så er det også noget, som alle kan have gavn af. Det lyder dyrt. Ja, det kan godt være, at det koster penge, men nogle gange kan det faktisk være simple ting, som man faktisk kan nyde gavn af. Jeg kan sige, at jeg har en vis erfaring i det her, fordi den ældste af mine sønner er autist. Og det vil sige, at som mor har jeg været igennem det her system. Og det kan være ganske simple ting, som at sige, hvis I placerer børn med autisme, så langt de fleste af dem har det faktisk bedst med, at der ikke sidder nogen bag ved dem i klassen. Det kan være en generel oplysning, der måske er godt nok både at fortælle både forældre, men også pædagoger og lærere. Men nu har du så klædt os lidt mere på her, ikke? Men altså, at denne her børnepsykolog Rasmus Ahlenkær, han siger altså, at den her inklusionshånd, det er meget det, altså det er helt banalt. Der er også nogle af os, der har set nogle fuldstændig horrible optagelser fra klasser i en skoleklasse, for det er fuldstændig umuligt at få ørenlyd, og alle råber og skriger i munden på hinanden. Det er nok ikke løst med et par piktogrammer, vel? Nej, men det kunne være, at man skulle i tale sætte lidt mere disciplin. Og det er vel heller ikke noget, som nogen tager skade af. Altså i forhold til, at man taler pænt til hinanden, og man råber og skriger ikke, når man er i klassen. Eller for den sags skyld, man husker også at behandle hinanden ordentligt og sige tak, når man får et eller andet leveret. Han peger på noget, der hedder egocentrisme. Det er lidt en udtryk for det her. Altså der er ikke noget fællesskab, og man har manglende hensyn til kammeraterne og til skolen som institution. Hvordan vil du, er du enig i, at der er et problem her, og hvordan vil du imødegå det? Hvad vil du foreslå? Ja, jeg er enig i, at der er et problem, og det er der i faktisk ret mange folkeskoleklasser. Jeg kan huske, at jeg gik selv i en folkeskoleklasse, hvor vores lærer gik ned med stress. Der var ret mange, der flyttede ud. Vi var 14 elever til sidst. Der var ingen vikar, der ville have, så det var skoleinspektøren, der havde os til sidst. Det var jo skrækkeligt. Det er skrækkeligt. Men du fik eksamen, trods alt. Ja, det gjorde jeg. Nå, men du flyttede over i en privat skole. Nej, jeg gik faktisk. Men dog har jeg været en del af det, man nok vil kalde for mellemformer. Jeg havde et halvt år på specialskole, fordi at, jeg er ordblind. Og det gjorde så, at jeg kom med fagligt, fordi jeg var en af dem, der sad sådan lidt og puttede mig bagved, fordi jeg ville endelig ikke sige noget. Og sådan, når jeg havde ondt i maven, og vi havde engelsk. Altså det værste, jeg kunne forestille mig, det var, hvis min lærer pegede på mig og sige, nu skal du svare på et spørgsmål, som du ikke rækker hånden op til i engelsk. Og der vil jeg sige, det at jeg havde det halve år på specialskole, hvor jeg kom med, det gjorde ret meget godt. Og jeg ved, at de også kører sådan nogle forløb med folk for ADHD og så videre, og så hvor man så kommer tilbage til sin almindelige folkeskole igen. Men de klasser, de ligger også på almindelige folkeskoler, og det synes jeg er godt er noget, man kunne kigge mere på. Ja. Men du siger så, at du er også klar til at sende flere penge til systemet, fordi det koster penge. Ja, det koster penge, men jeg vil også sige, at det koster også penge, at der ikke er nok, der lykkes i folkeskolen, fordi så kan det være, at man ender med at blive en af de der 45.000 unge, der står ude for uddannelse eller arbejde, eller man kommer på STU. Det er også ret dyrt, så jeg synes, at det er vigtigt, at der bliver sendt nogle penge tidligt ind. Anne Mathisen, Pernille Rosenkrantz-Theil, hun sagde i sidste år, at det hele den her inklusionslov har været en fejl og gjort mere skade end gavn. Nu er der kommet en ny minister på området og sådan noget. Ifølge udvikling, kan vi forvente noget fælles initiativ? Jeg kan høre, at Liberal Alliance er interesseret i. Kan vi forvente noget, eller sker noget? Du sidder jo med i et parti, der er med i regeringen, eller hvad? Ja, det gør jeg. Det tror jeg godt, man kan forvente. Det tror jeg også godt, jeg tør sige. Og ellers så kan jeg sige, at jeg er i hvert fald en af dem, som også presser på i forhold til det her område. Fordi i sidste ende, så skader det hele samfundet, hvis vi ikke får gjort noget ved det her. Og det skader jo især de børn og unge, som rent sagt ikke får en ordentlig skolegang. Vi skyder os selv i foden, hvis vi ikke gør noget. Så jeg kan i hvert fald garantere så meget, at jeg kommer til at presse på for, at der sker noget. Så der er en kommentar fra en lytter, der skriver, Jens Simonsen, kan vi ikke få en skole, hvor de få ikke ødelægger det for de mange? Jo, det må vi jo arbejde på. Det er jo ret nemt. Men jeg kan høre dig. Disciplin kan vi jo en af delene. Du tager fat i Mathias til svar, kan jeg forstå. Jeg taler tit med Mathias. Det kan jeg forstå. Godt, jamen det glæder vi os til at høre meget om. Tak fordi I kom. Ja, velbekomme. Vi får besøg af en anden minister, men vi kan lige nå at følge op på nogle af de ting, som vi ikke fik talt om. Statsministeren har givet et interview til, jeg tror det er faktisk til Jyllandsposten, hvor hun ligesom skal forklare på den der milliardregning, fordi nu skulle bruge en masse penge på forsvaret sidste år. Og hvorfor sagde hun ikke det, at nu har vi lavet det her historiske nationale kompromis, om at finde alle de her penge, og så havde man ikke indtryk af, de havde fundet pengene. De havde fundet pengene. Det havde vist sig, at det havde de så alligevel ikke. Og derfor skulle vi så sige farvel til Store Bededag. Nu har du og jeg holdt de fleste Store Bededage, så vi blæser værd med det. Men der er et opvoksende ungdom, der så går glip af Store Bededag, folk, der skal gå på arbejde, så videre. Hvorfor var man ikke ærlig omkring det? Og så siger hun så, ja, fordi sådan er politik. Og samtidig kan vi jo se, at der er en tillidskrise. Der er et bureau, der hedder Primetime, som har gjort sig, det er sådan et lobbyistfirma, men de har også målt sådan lidt på, hvordan er det med tilliden til embedsmænd, tillid til politikere, og det er styrtdykker. Og jeg vil bare sige, and det er jo netop med udtalelser som den, som statsministeren kommer, det her med, at hun vil ikke gå ud og genere vælgerne før halvt år før valget med en regning for det her militær, som vi alle sammen, inklusive undertegnede, gerne vil have, at vi skulle bruge flere penge på. Men hun vil ikke komme og præsentere den regning før valget, og så putte hun med det, og det samme gjorde de partier, der vel egentlig gik med. Og så kommer hun ud og siger, jamen sådan er politik. Det øger jo ikke tilliden til politikerne. Og man må bare sige, også det her med, Nu har vi haft minkskandalen, og det fik lige en omgang til her i fredags, hvor man jo pludselig siger, jamen alle de her embedsmænd, der i forbindelse med minkkommissionen fik advarsler, jeg ved ikke hvad, i rettesættelser, og Barbara Bertelsen var en af dem, departementschef i Statsministeriet, jamen det har man så trukket tilbage pludselig, og det er altså medarbejder Kompetencestyrelsen, som jo i parentes er en del af Statsministeriet, det har de så gjort. Og så står befolkningen tilbage og siger, det var godt nok mærkeligt. Er der slet ikke nogen, der skal have... Er der ikke nogen konsekvenser af det her? Nogen vil så sige, åh, Mogens Jensen har jo trak sig som minister. Ja, der var en departementschef, som blev nødt til at blive direktør for en havn i Esbjerg. Der har trukket sig... Ej, han er ikke blevet... Han er direktør for havnen i Esbjerg, Henrik Stusgaard. Er han ikke mere end det? Er han ikke også kommunaldirektør? Det synes jeg. Jo, ja, det ved jeg. Det er også lige meget. Men alt det her er jo med til at skabe mistillid til politikere. Og statsministeren sagde jo selv, at grund til, at hun havde lavet en SVM-regering, det var jo, at, man skulle netop skabe noget mere tillid. Og jeg synes bare ikke, at den slags meldinger... Det der er så underligt ved at have en flertalsregering. Det trækker simpelthen i modsat retning. Ja, altså det der at skabe noget mere tillid, men det smarte ved at have en flertalsregering, det er, at det behøver man ikke at tage hensyn til det. Fordi nu er man blevet enige om at tage et langsigtet opgør med befolkningen. Og jo. Så må man håbe, at alting bare bliver bedre om 3 år, og det tror jeg, det gør. Jeg tror heller ikke på, at man, når man siger, man kan sige, statsministeren har jo hele tiden sagt, at hun gik til valg på en regering hen over midten. Så, og det samme selv Lars Løkke. Men Venstre sagde jo faktisk det modsatte. Ja, ja. Og jeg tror bare, at man skal passe på med det her med at fuske med identiteten, hvor man sådan siger, at vi er borgerlige, og vi er imod de socialdemokraterne, og vice versa. Og når så valget er overstået, jamen så det mener vi alligevel ikke. Nu mener vi noget andet. Mm. Det virker lidt, som om man abonnerer på Groucho Marx' maxime om, jeg har nogle principper, kan du ikke lide dem, så har jeg nogle nye. Ja, jeg vil sige, jeg fidus på ham til Jens Otto Krag, der sagde, at man har et synspunkt til, man tager et nyt. Ja, og det kan man også godt, og jeg er også enig i, at der er noget med søkort og realiteter og nødvendighedspolitik og sådan noget, men jeg tror bare, der er en vis grænse til, hvad politikerne, eller hvad befolkningen kan kapere, og jeg er bange for, at den er ved at nærme sig. Ja, og jeg tror, altså, når der er 3 år til næste valg, så må befolkningen finde sig i en hel masse. Du er langt mere optimistisk, end jeg er, Torben. Jeg er ikke optimist. Jeg ved ikke, hvad jeg er optimist på. Nå. Men nu har vi i hvert fald kommet omkring... nu har vi en minister, der står og kigger og længselsfuldt ind mod at komme herind. Skal vi invitere ham ind i boksen? Vi tager ham sgu ind. Ja, fordi nu kommer dagens sidste gæst her ind i boksen. Og velkommen integrations- og udlændingsminister Kaare Dybvad Bek. Du er jo minister for et område, som i de gode gamle dage, der var det jo sådan noget, der afgjorde folketingsvalg, fordi der var konstant strid om, hvor stram en udlændingepolitik man kunne føre. Sådan er det faktisk ikke mere. Og efter du har sat dig i stolen der, så er der faktisk ikke så meget støj omkring dansk udlændingepolitik. Og om, hvor stram den skal være. Og den forrige regering, der var et af de helt store slagnummer, det var, at det var så dit lod faktisk på det tidspunkt, lå det til, det var Mattias Tesfaye, skulle etablere et dansk asylcenter i Rwanda. Det er nu droppet, fordi der er jo ikke behov for det, eller hvad? Er det ikke droppet? Nej, det er ikke droppet. Nå. Hvad er det så? Jamen, det er på den måde, at vi jo i Europa ser stor bevægelse i retning af at lave Danmark er en del af Europa. Fælles løsninger på udlændingssituationen. Jeg var meget glad for, at I her for et par uger siden, tror jeg det var, havde fokus på den situation, som man står i Europa. Fordi det, der er lige nu, det er jo Jeppe Aakjærs gamle maxime, som han sagde jo engang, at Danmark er et puslingeland, som hygger sig i smug, mens verden brænder om den skrøbe. Ja, du kan jo okay. Jeg er endda stor aficionado. Det er jo gammel socialdemokratisk. Ja, han er socialdemokrat. Men ikke desto mindre. Altså, det, når vi ser rundt i Europa, som også jeres gæster kom ind på, jamen, så er der en meget, meget uoverskuelig situation i nogle lande. Altså, Østrig er jo en fast samarbejdspartner for os, og de havde jo... hvad der svarer til befolkningstallet, vil det svare til, at vi havde haft 75.000 spontane asylansøgere sidste år. Det er et meget, meget voldsomt antal. Og hvad havde vi så? Ja, vi havde sidste år, hvis man ikke regner ukrainer med, så havde vi 2.500 spontane asylansøgere. 2.500? Men det er jo en succes. I 2015, som var det store år, altså det, ja. Der havde vi 21.000. Så man skal forestille sig, at østrigerne sidste år havde 3,5 gang det antal, som er vores sådan indtil videre allerhøjeste. Havde vi kun 21.000 spontane? Ja. Det vil sige, når vi så alle de der gik på landevejen, så var de på vej til Sverige? Ja, de ville til Sverige, de fleste af dem. Ja. Og det vi ser nu er, at Danmark har lave tal, men svenskerne har faktisk også relativt lave tal sammenlignet med, hvad de har haft tidligere. Og de strammer også op, har jeg indtryk af. Enormt meget. Ja, ja, altså svenskerne har... Det er jo en misforståelse nogle gange, når vi tror, at svenskerne i mange år har haft sådan en helt åben politik. Altså efter 2015 lavede de nogle meget, meget store opstramninger. Relativt hurtigt efter, de fik det store antal, og har haft det siden. Og det er også det, der sætter sig nu i, hvor bevæger folk sig hen i Europa. Altså Sverige er ikke på samme måde end det, man kalder en pull-faktor. Altså noget, der tiltrækker folk, som det og var for nogle år siden. Og så skal de ikke igennem Danmark. Men, det er også en fordel for os. Så kom vi lige rundt om det obligatoriske Rwanda-spørgsmål. Så ja, ja. Vi kigger lidt på integration, ikke? Så er det jo, og det skal man jo kun sådan set i tid, hvor vi mangler arbejdskraft, der kommer masser af udlændinge til Danmark for at arbejde. Blandt andet, altså jeg tror ikke, der er nogen, der har fået en pizza af et dansktalende menneske bragt ud i mange, mange, mange år. Der bliver smilet fra ministeren. Jamen det kan... Ej, men dog, de kan da, altså folk kan jo godt tale dansk. Nej, nej, jeg siger sådan, der, ja, det kan de ikke. Altså det vil sige, jeg, de sidste, jeg har fået, der kan de heller ikke tale engelsk, og mange af dem ved ikke, hvor de er henne. Altså, men det er jo lige meget, at pizzaen kommer, man skal selvfølgelig... Men der er for eksempel et spørgsmål, som jeg gerne vil stille dig, fordi det er, at det viser sig, at mange af de udlændinge, der kommer hertil for at arbejde, og det er jo fint, at de passer deres arbejde, de får tilbudt gratis danskundervisning, men det gider de ikke. Hvad er det, og skal man så ikke være sådan rigtig glad for at sige, det er fordi, at de vil i hvert fald ikke være her andet, når de har tjent de penge, de skulle? Jo, altså, man kan sige... De udlændinge, der kommer, altså for det første vil jeg sige, antallet af udlændinge i Danmark, der arbejder her, altså som ikke kommer som migranter eller flygtninge, men som er her for at arbejde, og som sandsynligvis skal hjem igen, det er jo fordoblet på 10 år, fra 140.000 til 290.000. Det er en meget stor ændring, og de er jo over hele spektret, altså fra rumænere, som er den største gruppe, der kom ind sidste år, som arbejder for eksempel i byggebranchen og andre steder, med over folk, som har specialiseret uddannelser, til folk, der har lange videregående uddannelser. Det er hele vejen over, og der kan man sige, Novo for eksempel har en del indere, der arbejder i Bagsfærd ved deres hovedsæde. Og der synes jeg måske, det er fint nok at sige, hvis du er fra Indien i 5 år og arbejder i Danmark som farmaceut eller noget andet, at du så ikke nødvendigvis skal lære dansk. Så det, siger, altså, det er ikke et udtryk for noget, om man kan sige, at dem, der kommer hertil... Altså, man kan se det positivt og sige, at det er fordi, at de har ikke tænkt sig at blive her. Der er mange, der har tænkt sig at blive her, og der er også rigtig mange grupper af udlændinge, som bliver i Danmark. Altså, polakker er rykket op nu som den næststørste gruppe efter folk med tyrkisk baggrund. Og hvis man ser i nogle jyske kommuner, Vesthimmerlands Kommune for eksempel, så er Litauer den næststørste, efter danskere, den næststørste nationalitet. Og det er jo fordi, folk bliver der. Mm. Altså folk arbejder i landbrug, i industri og andre steder. Og for dem, der har tænkt sig at blive i Danmark, der er det klart, der skal vi jo tage det alvorligt og sørge for, at folk får, at deres børn kommer ind i dansk skole, lærer dansk, at de bliver en del af vores lokalsamfund. Men for folk, der er her for at arbejde måske 3, 4, 5 år, der synes jeg, det er fair nok at sige, at man kan godt klare sig i Danmark på engelsk, i hvert fald hvis man bor i København og også mange andre byer. Kort dybvad, altså i Folketinget, der har vi jo rigtig mange politiske partier, hvor man har indtryk af, at grund til, at de er skabt, det er fordi, de vil tage et opgør med den slappe udlændingepolitik, der er i dansk politik, og har været det i mange år. Det er i hvert fald sådan, fortællingen er. Og nu er du jo minister på området, så jeg kunne godt tænke mig at høre, vi har fået en SVM-regering, tidligere var der S-regering. Har Danmark stadigvæk en stram udlændingelovgivning? Ja. Inger Støjberg og Pernille Vermund og Morten Messerschmidt, de påstår jo noget andet. Hvad er det, de har misforstået? Nå, men det er klart, hvis man lever af at sige, at dem, der bestemmer, har en slap udlændingepolitik, så er det jo svært lige pludselig at lade være med at sige det. Og sådan er det jo for nogle politikere. Altså deres, kan man sige, en stor del af deres opbakning hviler jo på at kunne påstå, at vi har en slap udlændingepolitik. Men jeg vil bare sige helt grundlæggende, det vi lykkes med denne her regering, den tidligere regering, som også Venstre har arbejdet for mange år, det er at sørge for, at systemerne understøtter, at den demokratiske beslutning, som de fleste danskere er enige i, som er, at vi skal have en stram udlændingepolitik, Folketinget skal bestemme, hvor mange der kommer til landet, at den rent faktisk også bliver ført ud i livet. Og det er det, vi er lykkedes med. Nu har vi lavet noget for 3 år siden, der hedder Hjemrejsestyrelsen, som koordinerer det, at folk, der ikke har lovlig ophold i Danmark, skal ud af landet. Og det lykkedes vi med. Vi har halveret antallet fra ca. 1.200 til ca. 550, der i dag er i udrejseposition som afviste asylansøger. Og det er, fordi vi går ind og bruger det statsapparat, vi har, til også at gennemføre den politik, der ligger, så er der mindre symbol. Der er ikke alle de her kager og avisannoncer osv. Der er mindre bravado i udlændingedebatten, når det er kan man sige, både SVM og også før den socialdemokratiske regering. Men vi lykkes med at få systemerne til at arbejde for, at tingene skal opretholdes reelt ud i virkeligheden. Jeg har forstået, at I vil tage et opgør med de skøre regler. Ja. Og hvordan går det med det? Jamen, det går, synes jeg, går stille og roligt fremad. Jeg har her for et par dage siden lavet vi en ændring, så briter for eksempel, der ikke har fået søgt i tide om opretholdelse, at de får forlænget fristen et års tid. Jeg sidder og arbejder med familiesammenføring, sørger for, at der bliver nogle mere rimelige vilkår, blandt andet i forhold til dansk krav på familiesammenføring. Der er jo nogen, som måske har taget folkeskolens afgangseksamen for mange år siden, og så ikke længere har deres skolepapir, det tror jeg ikke engang selv, jeg har. Og så har de svært ved at få familiesammenført folk fra udlandet, fordi man så siger, jamen så har man ikke bevis på, at man har et højt nok dansk niveau. Og det kan jo være folk, der arbejder som lastbilchauffør eller arbejder i landbruget andre steder, og måske ikke vil kunne gå op til en eksamen i dag og bestå det, der hedder dansk 3, som er det, man kræver. Og der har vi sagt, jamen der skal altså være nogle bedre muligheder for, at man også kan få den familiesammenføring, hvis man lever og taler på dansk. Men det her, det kræver faktisk ikke noget lovgivning. Det er sådan noget med administrativt. Jo, familiesammenføring kræver lovændringer. Okay. Det sidder vi og arbejder på. Det er stort regeringsgrundlaget. Det er noget, som der er en rimelig bred enighed i Folketinget om, at der skal kigges på. Altså, at man rammer forkert med nogle af de regler, som der er i dag. Så den er rimelig lige til, vil jeg sige. Men når, Torben? Ja, jamen, det var fordi, jeg ville skifte lidt spor, fordi du har jo også været boligminister en gang, ikke? Og du er dem, der står bag ghettoplanen. Og nu, noget af det er udført i livet, og noget er ikke endnu. Men så jeg vil da give dig muligheden for at rose dig selv i helt vilde toner her. Men er det simpelthen fordi, når vi ikke hører så meget om integrationsproblemer, bandeopgør, udsatte boligområder, altså noget der var for få år tilbage, der var ikke en dag, uden der var sådan en historie. Nu er det ikke mere. Er det bare fordi, vi er trætte af at høre om det, eller er det fordi, du har simpelthen løst problemet? Jamen, nu var det jo faktisk VLAK-regeringen, der satte gang i parallelsamfundspakken. Men jamen, jeg var med i den, og var mig og Mattias Tesfaye forhandlede det jo på vegne af Socialdemokratiet. Og gik med. Og jeg mener også, fik en god aftale ud af det. Altså, som reelt går skridtet videre i forhold til det, der havde været tidligere, tager det opgør med nogle af de sådan, modernistiske, i nogle tilfælde også brutalistiske 70'er byggerier i udkanten af vores større byer, som både integrationsmæssige årsager, aktivitetsmæssige årsager, sociale årsager, en række forskellige årsager er blevet nogle områder, som er dysfunktionelle. Altså vores Mose er jo nok sådan det bedste eksempel på det. Og det lykkes, det virker til, alt hvad jeg ser, alt hvad jeg læser, for eksempel området som Tænkbjerg i Brøndshøj-området, går det rigtig godt. Der er rigtig mange flere, der i arbejde tager uddannelse. Der er skolen derude lykkes med langt bedre med at få de unge videre. Og det mener du, det skyldes det? Nej, noget af det skyldes, at du har nogle fantastisk dygtige folk, der er på skoler og institutioner der. Men det er klart, når jeg ser på forandringen i, hvor mange der er i arbejde i de her udsatte områder, det er klart, det ser jeg som en konsekvens af Parallelsamfundspakken. Fordi vi har sagt til kommunerne, hvis I kommer over de her grænseværdier, altså hvis der er over 40%, som ikke har et arbejde i det område her, jamen så er der den konsekvens, at på et tidspunkt, så skal man omdanne det område, fordi så fungerer det ikke. Og det tror jeg har gjort, at der er mange kommuner, der har sagt, okay, jamen så giver vi en ekstra skalle med at sørge for, at nogle af de her folk kommer i arbejde. Sønderborg Kommune for eksempel flyttede jo medarbejdere derud fra jobcentret for at sikre, at man tog hver enkelt og fik dem i arbejde. Der rykkede de 9 procentpoint på beskæftigelsen på 2 år. Det er ret gode tal. Er altså. Det, altså, jeg har indtryk af, at det går måske lidt bedre med mænd, men indvandrerkvinder fra Mellemøsten, hvordan, det har jo været i mange år været et selvstændigt problem. Og det er det stadig. Jamen, det er et problem, og man kan sige, det går bedre for en del grupper, og man kan sige, heldigvis er det sådan, så de grupper, der har været i Danmark i mange år, har vi bedre tal for. Altså, så tyrkiske kvinder for eksempel, der er jo snart 4. generation, der ligger vi omkring 60% kvinder, der er i erhverv. Og hvad er gennemsnittet i Danmark? Ja, men gennemsnittet, altså for danske kvinder er det 81. Jeg tror, gennemsnittet ligger omkring 8-79 i det hele. Altså, men så der er stadig et stykke op? Der er et stykke, ja, men der er en klart en forskel, men for syriske for eksempel, hvor jeg størstedelen jo kom i midten af 10'erne, der ligger det under 30%. Under 30%? Altså, som er beskæftiget. Ja, ja. Altså, så bare for at sige, der er meget stor forskel, og det er jo positivt trods alt, at dem, der har været her mange år, står bedre. Det ville virkelig være skidt, hvis det var omvendt. Ikke? Altså, men vi har et kæmpe efterslæb, og der er ingen tvivl om, at indvandrerkvinder, som har været arbejdsløse mange år, det er noget, som der særskilt skal gøres noget ved, og som vi har også tænkt på vej omkring. Så skal vi til et problem, der virkelig optager mange, og I måske også især folk i min alder, som snart når dertil, hvor det kun er kommunen, der ved, hvordan man skal komme på toilettet og sådan noget. Der er et enormt behov for arbejdskraft i pleje- ældresektoren, og der, hvor man rekrutterer dem fra, det er i høj grad udlænding. Og de kan ikke tale et dansk, og det kan vi jo, altså ja, man kan jo høre de tre nye borgerlige Inger Støjberg og Morten Messerschmidt tordne mod, at der skal være dansk talende personale til at tage sig af det. Det kan bare ikke lade sig gøre, vel? Nej, men vi kan jo se for eksempel Lolland Kommune, som er et sted, tror jeg, hvor man mærker nogle af de konsekvenser, som måske breder sig senere hen i vores velfærdssamfund. Altså der er man jo nu gået over til at sige, jamen vi tager udenlandske borgere som hjemmehjælper, socioassistent og sociomedhjælper, fordi vi kan ikke få nogen andre, der kan tage de jobs. Altså, og når noget først er sket et sted, jamen, så tror jeg, det breder sig. Det kan I ikke forvente. Ja, men det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, det er vigtigt at sige, det er jo ikke kun i hjemmeplejen, at der mangler hænder. Det mangler der også i rigtig mange private virksomheder, det mangler der mange steder også i det offentlige. Jeg tror, det handler om at, som du siger, tage en ærlig samtale om, hvordan er Danmark som land? Altså, og så gælder det om for os, altså som, for mig som minister, at sørge for, at vi ikke bare blindt siger, så mange som muligt skal til landet, men at vi også tager folk ind, som vi reelt kan se, er nemmere at integrere i Danmark, altså som har mulighed for, og som måske nogle af dem vender hjem igen. Skal der ikke sættes et program i gang, nærmest for at os, der skal er plejekrævende, at vi skal til at lære urdu, i stedet for, at det skal være andet? Jamen, eller et eller andet, altså man prøver at skabe et fælles sprog. Jo, du har en... Altså problemet er jo, kan man sige, at det offentlige er det at komme som udenlandsk arbejdskraft noget mere vanskeligt. Altså vi kan jo heller ikke have rumænere umiddelbart i hvert fald til at undervise i vores skoler. Det kræver en vis omstilling af folk, før de kan gå ind i det. Hvorimod i byggeriet, jamen der kan du komme ind som rumæner lige med det samme. Det er også det, det her problem, og det er den meget udfordring, der er. Ikke? Jo, det er den udfordring, der er mange steder i det offentlige. Jamen det er det her med, at man har ikke... Det er ikke lige så nemt at kompensere med udenlandsk arbejdskraft, som det er andre områder. Jeg skal nu og stille et sidste spørgsmål, og det handler om de her IS-kvinder og deres børn. Jeg så, at udenrigsministeren var jo i samråd i går, og han siger jo, han var faktisk ret klar om, der er en uenighed i regeringen om, hvad der skal ske, og han henviste flere gange til udlændinge- og integrationsministeren. Det er jo så dig, har jeg indtryk af, at du også har noget at skulle have sagt i den sag. Hvad mener du, der skal ske med de kvinder, som har fået frataget deres statsborgerskab, men hvor børnene er danske? Hvad skal der ske med dem? Ja, det altså, er Lykke, han vil have dem hjem. Der foregår i øjeblikket. Ja, men jeg mener det samme som min partiformand, og jeg tror også, at... Eller jeg har ikke så meget tilføjet til det. Hvorfor egentlig ikke det? Fordi så længe de ikke er i Danmark, har de ikke noget med mit område at gøre. Den dag, de kommer til Danmark, der vil selvfølgelig være nogle spørgsmål om, hvad for et opholdsgrundlag har folk. Hvad hvis de får en dom, for eksempel, som gør, at men hvad mener du? Skal de tage hjem, ja eller nej? Jamen, det udtaler jeg mig ikke om. Fordi hvorfor egentlig ikke? Fordi hvis jeg siger det, så udtaler jeg mig på vegne af regeringen. Så, og der er, Lykke, han havde, man kunne godt det skinne igennem, hvad han mente. Ja. Men altså, jeg mener, kan sige, hvad Socialdemokratiet mente op til valget. Og så op til valget, sige, det er jo snart længe. Det vil sige, at du har et hjerte. Nej, men I kan godt se, I synes, det var... Jamen, SVM-regeringen, der var... Alle kan jo se, der er en verden til forskel på, hvad man mente før og efter valget, ikke? Ja. Man har ikke, altså, til at tage nyt. Jamen altså, hvis jeg skulle tilføje noget til jeres diskussion, var det ikke Bertolt Brecht, der sagde, da han stod ved Republikkens Palads og kiggede ud, så sagde han, så må vi vælge et andet folk. Jeg tror, det er efter urolighederne i 53. Nå, det var det. Nå, ja. Okay. Ej, man skal ikke komme herhen med tysk historie. Det var et godt forsøg på at lede efter nødegangen. Jeg kan ikke svare på det, og det er en diskussion, som det er udenrigsministeren, der har ansvaret for det, og det er en diskussion, der foregår selvfølgelig højere op. Men vi er glade for, at du kom, og så må vi se, om hvad I finder ud af i regeringen. Tak fordi du kom, Kåre Dybvad Bæk og Torben Steno. Vi har 2 minutter, og vi har ikke afgjort, hvem der skal have en fidusbamse. Lad mig høre, hvad synes du? Jamen, der vi har to nomineret. Den ene jeg synes, Mikkel Bjørn skal have. Preben Bang Henriksen eller Mikkel Bjørn. Og jeg står selvfølgelig på Preben Bang Henriksen, som jeg jo har foreslået, fordi jeg synes også, han leverede en meget humoristisk indsats, og 25 forslag til akut at få forbedret retssystemet. Det har jeg jo ikke, det er sindssygt sjovt at tænke på, at han vil indkalde alle de gamle dommere, der går og spiller golf. Og undersøgt, hvad forsvarsadvokaterne egentlig går og bruger deres tid på. Jeg holder på, der skal undersøges. Vi kan jo lade det... Det synes jeg ikke, vi skal. Fordi jeg har jo ikke noget mod, at Preben Bang Henriksen får fidusbarn. Nej, og han siger, at han har aldrig modtaget en udmærkelse i Venstre. Og det er konkret politik. Og det kan også være, at det bløder hans voldsom modstand mod legalisering af cannabis. Nu hvor det viser sig, at man rent faktisk bare kan gå ind i en kiosk og købe det, fordi man har flyttet et molekyl. Og så kunne man jo sige, at det her med, at der er en venstremand, der faktisk foreslår noget politik før, og det har været hen omkring regeringen og sådan noget. Kåre er ikke gået endnu. Skal vi høre, hvordan har du det med legalisering af cannabis? Jeg tror nok, jeg er uenig med dig på den, Torben. Du vil gå ind og køre det lovligt i en kiosk, hvor man har flyttet et molekyl? Jeg tror... Men jeg vil sige, med den der fidusbams, min nabo kom jo hen efter, at jeg gav mig den sidst, og så sagde han, at han gerne have, at jeg kunne tage et billede af den, så han kunne se, hvordan den så ud. Han har hørt jeres bram så mange gange, men han har aldrig nogensinde set fidusbamsen, så jeg synes næsten, I skal lægge et ud på jeres side, så folk kan se. Det kan vi også godt, men nu skal vi høre, betrækker den. I teknikken sad Alex Brøndbjerg, ja. Og vores medarbejder, der sørgede for kaffe og lavede fine notater, og det hele fik det til at køre, det var Emil Bundgaard Nielsen. Ja, fra Nordjylland. Og bamsen går til... Og bamsen går til hvad? Yeah. Er det Sprøndbjerg også fra Nordjylland? Ja, okay. Der er ikke mere at sige. Bamsen går til Preben Bang Henriksen. Tillykke med det, Preben. Godt. Tak for i dag. Og vi er tilbage. Vi er tilbage om 14 dage, fordi vi holder påskeferie. Vi beder en af de dage, hvor vi har bedet hele dagen. Lytterne ønskes naturligvis også en god påske. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.